Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny måned, nye muligheder. Foråret er officielt skudt i gang, og eftersom klokken har rundet 9, så er fredagens udgave af Millionærklubben også. Traditionen tro med dig, kære lytter, i centrum. Det er jo fredag, og det betyder jo altså, at vi åbner for telefonerne, så du kan ringe ind og få en aktie- eller investeringssnak med panelet, som i dag består af ikke færre end tre stykker. Lars Svendsen, Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Philip, du kunne simpelthen ikke undvære os, da du sagde farvel i går. Så sagde du, må jeg ikke også godt komme igen i morgen? Og det må du selvfølgelig gerne. Det var fordi, jeg havde et par uger, hvor I kun ville have mig med en gang hver anden uge. Så jeg havde et par gange, jeg lige skulle have indhentet. Så jeg tænkte, jeg kunne lige få brugt det fredagen herinde. Hvor er det dejligt, du gider at bruge den i vores selskab, Philip Gunst. Klar til altså at svare på spørgsmål. Så kære lytter, I ringer bare ind med det samme nummer af 20 24 7 24 7. Sandes klar derude til at tage imod. Nummeret er altså 20 24 7 24 7. Lars Persson, vi skal have åbnet et aktiemarked. Ja, og vi er rigtig glade. Vi stiger alle markederne op i forhold til i går, hvor vi alle sammen var i rødt. Så, og jeg ved ikke, nu talte vi om det her Trump. Hvad hedder det nu? og den nordkoreanske Kim Jong-un, eller hvad det nu er, han hedder derovre, om det var det, der satte en dæmper på markedet, og det ved jeg ikke rigtigt, og det amerikanske marked lukkede også lidt lavere. Men her til morgen er futures oppe i USA, så kan vi jo også lidt godt starte op i Europa, så det ser en lille smule bedre ud. Og nu, vi er jo nok inde i den her periode, hvor vi kom for en masse udbytter, og så vi forventer nok, at, eller jeg forventer i hvert fald, at vi kommer til at stå sådan en lille smule småstille. Ikke lige så stort et rit, som vi så i januar. Det vil måske også være lige for meget af det gode, ikke? Så det er kørt ganske hurtigt op her i 2019. Jeg så en overskrift på New York Times, der lød sådan her: "This stock market rally has everything except investors." Altså en artikel, der handlede om, at det sådan set primært er tilbagekøb af egne aktier fra virksomhedernes side, der gør, at vi har haft det her aktierally. Lars Svendsen, hvad siger du til sådan en udlægning af sagen? Ej, det mener jeg faktisk er forkert, men det afspejler et strukturproblem, at, hvad kan du kalde det for, at der er sket en sammenblanding af en professionalisering af pengeadministration, og så af, at der er flere og flere penge, der ligger i fonde, ikke? Hvis man kigger på det i USA, så er det jo over halvdelen af pengene, der ligger der, siger kloge folk. Og det andet er, at der er mange mennesker i dag, som opfører sig meget mere spekulativt. De køber ikke en aktie i Novozymes, fordi de skal have den om bare et eller tre år, eller de vil have den i to måneder, ikke? Højst. Og det gør jo, det er jo så der, du har problemer, som vi siger. På den måde er det rigtig nok, men det er ikke, jeg mener basalt set ikke, at det er alligevel er det rigtige beskrivelse af det, fordi det er jo det er en udvikling, der ligesom har accelereret sig. Men som, så der er rent faktisk investorer bag, altså en mere naturlig udvikling af aktierne. Det er jo det, som er sådan nogle som både Lars og jeg og Philip er, ikke? Altså, men det er vi jo sådan set, og vi er jo ikke afgået ved døden endnu, men det er jo klart, at hvis alle mennesker bliver til sådan nogen, der bare dukker op for, at det er ligesom at være med til et eller andet party og sige, hvad er det, vi fejrer? Nå, det er jo onkel Bens fødselsdag. Nå, det er Bens fødselsdag. Det er egentlig ikke en skid om. Det var da meget sjovt. Er det ham deroppe? Ja, det er ham deroppe. Nå, ja. Hvad gælder det for en original, ikke? Okay, nå, men der er en fest, jeg ikke inviteret med til. Men du joiner jo et party, hvor du bare er med som freerider. Ikke alle de engelske termer. Joiner party. Du er men altså, det er jo det der med, at du løber bare med. Du er medløber, og du aner ikke, hvad der sker. Du har bare været med. Mm. Og på den måde er der da et problem med aktiemarkedet, men jeg mener, at det er ikke lagt i graven. Lars har jo nogle gange stået og været morsom og ind og sagt, at til sidst er det kun ham og mig tilbage på markedet, og så alle de andre, det er nogle fonde, ikke? Og så kan vi styre hele markedet, og sådan bliver det jo ikke, men nej. Jeg vil slet ikke, du kunne være sjov. Tak. Så er vi i gang med fredagens udsendelse, som altid i højt humør. Lars Persson, et regnskab også ude fra Nilfest, det skal vi sådan set også lige forbi. Er det nødvendigt? Ja, det synes jeg. Ja, men vi kunne hurtigt sige, at der ikke var meget sug i det, men, og det er der ikke. Det går ikke så forbandet godt. Okay, nu bliver det lige sjovt, drenge. Ja, undskyld. Hvad hedder det nu? Ej, en bruttomarken, der ryger ned på 2,0 for hele året mod 3,7 sidste år. Det er jo lidt beskæmmende at se, at der ikke sker så meget. Og undskyld, nej, 42 mod 42,2, det var den organiske vækst, der røg ned på 2% mod 3,7 sidste år. Så, og en EBIT før særlige poster på, det var lidt bedre end sidste år, 87,4 millioner. Men vi mangler noget vækst, vi mangler noget drive i den her. Der var lidt bedre momentum i bundlinjen og omsætningen inden i fjerde kvartal set i forhold til 17. Ikke? Ja, der var bundlinjen på 25,3 mod 17 sidste år, så noget blandet, men de har ikke rigtig de her vækstcase-scenario, som det står lidt stille. Så lad mig bare spørge ud til det samlede panel. Er der nogen af jer, der kunne forestille jer, at I kunne købe Nifisk op her, som den ligger? Nej. Okay. Jeg vil sige på den måde, at NKT var den jo blevet spillet ud for kun halvandet år siden. Ikke? Mm-hmm. Altså, den var jo bukseret op i en kurs, der var så høj, at det var jo ikke værd at røre ved. Og bagefter, når så delte den i to, så på en eller anden måde solgte de en historie, eller? Der var nogen af håndlangerne og alle de andre i finansindustrien herhjemme, som løb rundt i de der rygklapper og fortalte, at Nilfisk var fantastisk, ikke? Og NKT, det var sådan, nå ja, det var måske, det var der også, men det var jo duet ikke rigtigt. At altså, det eneste, der duet af alt det der, det er jo NKT, som nu er nede og vende og måske kører op af, ikke? Om sider, men det andet, det er nej. Det er bare nogle gange eksempel på det. Jeg gider ikke engang, jeg sad her og skulle tænke på, at skulle jeg lave en analyse af den? Nonsens. Nå. Vel gider jeg da ikke bruge tid på i selskab, som var over dag, inden de kommer til hægterne igen, og som er alt for dyr. Altså NKT? Nej, Nilfisk. Okay. Den skal jo, hvis den har været alt for dyr, og det ikke går specielt godt, og der er 17.000 rygklapper, der fortæller historier om, at det er så fantastisk, og den kan være uendelig dyr, så nej, en 100 år gammel støvsugerbutik. Hvad så med en lille analyse af NKT? Det har Christian O. Plov lige skrevet ind til os her på sms'en 42 600 247. En lille analyse af NKT og hvordan den langsigtede ser ud, hr. Svendsen. Jamen, det er jo også kun langsigtede dur, fordi de kom jo med et regnskab i går, var det, med et underskud på, var det 47 millioner euro, ikke? Det er jo altså 325 millioner kroner eller sådan noget lignende. Eller 50, det er jo temmelig mange penge, som de har smidt ud af vinduet. Og de siger jo også, at ordrebogen for i år, den er faktisk lidt tynd, man begynder at køre op af, men de kan jo ikke indregne alle pengene, når de laver sådan en stor kabel, eller nogle af de kabler, de har, du kan jo se dem, det står der, de skal være 20, 21, 22, så kan man jo ikke suge alle pengene ud nu, så kan man tage en lånsatte, pro rata derudaf, men du bliver nødt til at gemme en restbeløb, som du siger, så til sidst, når den er afleveret i 2021, så kan vi tage dem hjem. Og det er jo så et problem, at du ligesom på den måde kan gå rundt og have noget at lave, men også få likviditet til det, fordi de forudbetaler, altså Dong og Ørsted, vi hedder de der skal lave det. Men de kan ligesom ikke, altså du skubber ligesom avancen foran dig. Mm. Og det er det, de er op imod. Men altså jo, den er i opsamlings- og gen rejsningsvej, men det er bare en lang kamp. Der er håb forude. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er fredag, vi svarer på spørgsmål hele time, og det betyder, kære lytter, at du kan være med til at bestemme, hvad vi skal tale om, hvad det er for nogle aktier, vi skal have til debat her i panelet, som i dag består af Lars Svendsen, Philip Gunst og Lars Persson. Nummeret her ind til er 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de herrer, der er flere lyttere, som har skrevet ind til os, som kunne tænke sig, at vi kiggede lidt på Saniona, Lars Svendsen. Ja, blandt andet Henrik, han har skrevet ind til os her på sms'en. Han vil gerne vide lidt om pipeline og kurs med videre. Lad os lige starte med at tage den sådan oppefra. Hvordan kigger du på Saniona? Så skal jeg jo sige, at det er en af de selskaber, vi hjemme i Aktieinfo laver analyser på, og I kan gå ind på vores hjemmeside. Der er en, der udkom her for nogle få dage siden. Og få penge for at lave analyser. Ja, det gør vi. Yes. Og ellers ville vi ikke beskæftige os med det. Det er ikke, fordi det er uinteressant, men jeg synes faktisk, det er interessant, men fordi vi ikke kan bruge vores kræfter på, kan man sige, så lille selskab. Det er jo sådan et selskab, der er en børslig på omkring 600 millioner kroner. Det der ved deres pipeline, det er jo det, de har. Det er jo i virkeligheden en videreførsel af, som udgangspunkt i hvert fald, af Neurosearch. Så de har så taget de ting derudfra, de synes var de bedste, og nogle af folkene, de centrale folk, der er ikke så mange, der er 25 ansat, de tog de bedste ting fra Neurosearch, og det kørte de så videre med, og så var de jo allerede nået ret langt frem, og det gør så, at de kan bygge videre på det. Så har de lavet noget om på nogle af projekterne for at gøre dem ligesom ramme måske smallere, så de bedre kan opfylde lovkravene, og så komme i mål med det, ikke? Og det er sådan set det, de gør, og jeg vil jo så sige, at jeg fik jo lært her på den der sådan en kursus om, at hun sagde jo, at jeg skulle tage... der for få 50'er, nu har jeg kun 200 kroner sædler, så jeg har taget nogen med du det. Du svinger bare om dig, Hans Vendsen. Ja, fuldstændig. Og hun sagde, du skal ikke komme så mange 50'er, siger hun, du kommer med 1000 lap. Og jeg vil sige, Seniorerne, det er et selskab, som har rigtig gode muligheder for at blive en vinder. Jeg har selv købt den på det dobbelte, den koster i dag på 48, nu koster den 27. Er den ægte? Den er fuldstændig ægte. Og hvad hedder det... den hedder Mille, det betyder 1000 på fransk, men ja. Hvad hedder det, at hvad hedder det, det er altså et selskab, som har, de har, kan man sige, mange flere projekter, end egentlig de kan håndtere, har nogle, så også ligesom de andre får sådan nogle partnere, blandt andet Børing og Engelheim, på et helt nyt projekt, men det er bare sådan en, hvor det hele kommer ud, og de har, det første produkt er faktisk allerede, måske ved at være der, det er det at genbrug, det er fedme, og det er så, dækker så, det er et eksempel på, hvordan de gør. Det dækker det der tesofensine, hvad hedder det? Ikke det hedder? Jo. Og det er mod, egentlig mod fedme, og så dermed også mod diabetes 2. Men det var et stof, som de andre har lavet, og så døde den på, at de ikke kunne opfylde sikkerhedskravene, var for dårligt, fordi man får 5-6 hjerteslag mere i minuttet. Og det ville man så ikke kunne acceptere i hverken USA eller Europa. Men nu er det så ved at blive godkendt, eller har været testet i Mexico, og de skal også dække Argentina. Og i Mexico er der faktisk mange, det er jo 110 millioner menneskers marked. Der er der jo også mange store mennesker. Vi skal ikke kalde dem fede, men jeg er selv temmelig stor også. Men hvad hedder det? Og det er et eksempel på, at man så ligesom tager et produkt, og så simpelthen siger, det kan godt være, at det ikke kan bruges i USA, men i Mexico og så måske også nogle andre lande i verden, vil godt acceptere det der. Mm-hmm. Men må jeg så ikke rejse sådan et kritisk flag? Ja. Hvornår stopper de så med at blive sådan en cashburner? Fordi det er jo fint nok, at man kan gå ind til sådan et meget lille publikum og sige, her er jeg. Men spørgsmålet er jo, hvornår bliver stopper man så som cashburner? Fordi jeg kan jo godt se, at så kan man sælge noget til Bulgarien, og så kan man sælge, måske lige lidt for lille, men Sydkorea, og du kan sælge noget til Filippinerne, og du kan sælge, men jeg ser bare aldrig, altså, hvor kommer stordriftsfordelen hen? Altså, det bliver vel sådan en aktie, der sælger lidt sjove ting. Nu har du selv skudt lidt på Vestas, når de har sat en vindmølle op ude i periferien. Jeg tænker, jamen, er det ikke sådan en, der sælger til Argentina og sådan noget, og til Canada, hvornår kommer det store ben? Det rykker. Ja, man siger, det der er pointet der, altså, Sanyona har jo kun 25 ansatte, og så får de lavet noget af underleverandør. Ikke? Så de har cash burn på omkring 50 millioner svenske kroner om året. Det er jo en af de svenske, altså nu, de er rapporteret i Sverige, ikke? Jo. Men hvad hedder det, og der vil du sige, at det her, Mexico, Argentina, ikke? Det er vel et, hvis det lykkes for dem, så bliver det jo noget med, at formentlig de kan de, jeg gætte på, nu er det gæt, men altså måske et omsætning på 300 millioner kroner, og som de kan tjene 15% på, ikke? Det er 45. Og nu regner jeg danske penge her, men hvad hedder det? Så altså, hvis det der bliver godkendt, og det ikke skulle komme til næste år, i løbet af 19, måske 20, så er de sådan set året helt på det der. Altså, så er de i nul, ikke? Mm. Men så er det jo de næste produkter derudaf, og det er jo ligesom alle de andre, ikke? Du ser, Zealand har jo gjort det 20 år, ikke? Ja. Spændende case. Ja, det er det, men jeg er meget klar over, at det er jo en lang en, men i og med, at de ligesom har købt restgruppen fra Neurosæt, så er de jo kommet langt fremad, og så er spørgsmålet om, og det er det, de egentlig er gode til, at de jo, det er så meget, meget lavere omsætning, derude var det 150 mennesker, her er de 25, men det andet er, at de så også omdefinerer det, sådan de siger, i stedet for at skyde efter det helt store marked i USA, det er altså USA, ikke? Så skyder vi efter noget mindre, hvor det passer bedre, og ser, om det kan lade sig gøre. Mm. Således altså både en analyse af Sanyona og et shout-out til Mette Højen, der er erhvervsrektoriker og på besøg her i studiet forleden, og gav gode råd blandt andet til Lars Svendsen om det at tale og lægge de gode ting på bordet og finde nøgleordene frem, og så de her 1000 kroners budskaber, Lars Svendsen. Fusede den her gang? Nej, 200 kroner kan jeg godt hæve mig op til, så det var fint nok. Det var også 200 kroner, selv du havde taget med. De her tager os tæt på. Vi har fået en lytter igennem, Andreas, som sidder og venter på at komme til at tale med jer, Andreas, som ringer fra København, så vidt jeg ved. Godmorgen og velkommen til dig, Andreas. Tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, det er sagen af den, at jeg for en måneds tid siden gik ind i Teva til kurs 19,9 cirka, og siden da er den faldet med cirka 15%. Og så vil jeg bare lige høre om, hvilken strategi jeg ligesom skulle lægge for den fremover. For normalt har jeg faktisk rimelig tight stop loss på omkring 10%, men det er jo så ikke nået den her gang. Nej, Sådan er det med de der stop losses. Det er ikke altid, man lige når at følge dem. Man skal være sådan rimelig stringent for at hoppe med på den der vogn. Ja, det plejer sådan set også at være, men lige den her gang nåede jeg sådan set ikke at komme ud af den. Og så tænker jeg, at så skal jeg bare beholde den alligevel, om den er ved at nå en bund. Det kan Lars Persson måske se på en graf, hvad han tænker om det. Der tænker jeg, der kan vi godt komme et godt stykke ned endnu, før der er en bund. Så det er ikke den, vi skal hænge vores hat på i hvert fald. Der skal vi... Og så hvad er langt ned? Det var vel, hvad var det, 15 et eller andet nu, min graf lige her lidt. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om man tør... Nu når du alligevel har taget faldskærmen af, om du tør tage dykket derned til. Men rigtigt, den er nu i en faldende trend, og det har den været siden... august-september måned, hvis man tager den sådan på den meget korte bane, ikke? Og det var jo egentlig der, hvor den også nok toppede i forhold til opturen fra november til november 17 til sommeren. 18. Men Lars, er der nogle særlige punkter, som Andreas han skal holde øje med sådan rent teknisk? Jamen, det er de der 15, som var støttepunktet sidste gang, ikke? I december måned, så det er der, han skal hænge sin hat, hvis vi skal hænge vores hatte nogle steder på den her nedtur, så ja. Philip Gunns, hvis vi skal lige kigge på den også sådan rent fundamentalt, hvad siger du så til Teva? Jamen, Teva er jo en aktie, vi har snakket varmt om, og som jeg også har snakket varmt om, havde den flere gange over flere omgange sidste år. Det, der jo lidt er sket, det var jo, at den brød ned igennem 20 på regnskab, for det var så ikke det her regnskab, men forrige gang, og har kæmpet lidt i den her korrektion, der har været i markedet, og har ikke rigtig hævet sig selv op igen, til trods for, at mange andre aktier har gjort det. Det, der lidt er i forhold til stop-loss, og sådan som min strategi er i forhold til stop-loss, der kan man sige, at mit stop-loss afhænger meget af, hvor kortsigtet jeg er. Mm-hmm. Hvis Andreas er lidt længere sigtet og godt kunne se, at den måske er ved at bunde ud, om det er 15, om det er 16 eller 17, er selvfølgelig svært at vurdere. Men hvis Andreas kunne vurdere, at den er her, og han samtidig har en lidt længere horisont, end hvad man måske vil kalde en kort investeringshorisont, så kunne jeg egentlig sagtens se, at han skulle holde fast i den. Omvendt, hvis det her var ment som et swing trade, hvor han måske håbede på, at den skulle op og ramme de her 22, 25, 25, som var den tidligere top, så havde jeg måske i virkeligheden taget tabet her, fordi Teva er heller ikke en hurtig løber, og man kan sige, risikomæssigt er der jo altid, når man investerer i biotech og farma, er der jo altid en risiko. Så jeg synes meget, det afhænger af, hvilken strategi Andreas går ind til Teva. Andreas, du siger, den går ned i 15. Hvad så? Er det så der, hvor man skal begynde at miste tålmodigheden med den, eller? Ja, det er jo svært at vurdere. Man kan sige, hvis Lars mener, at teknisk set kunne den godt have en bund ned i 15, der er dog stadig to kurspoint ned til 15 fra nu af, så man kan sige. Jeg tror, det du meget skal vurdere nu, det er, hvor langsigtet vil du egentlig være i TV, fordi at hvis den kommer ned i 15, så har du stadig dit gag på 19,5, og så skal du ligesom vurdere, om du vil supplere ned i 15 og nedbringe dit gag, eller om du reelt set vil sige, okay, allerede nu, jeg kan godt se, at jeg har måske ikke tålmodigheden til at vente ekstra antal måneder på, at TV kommer over 20 igen, og så er det måske i virkeligheden bedre bare at tage tabet nu og se, om vi kan vinde pengene tilbage et andet sted. Mm. Andreas, er du langsigtet, eller hvordan tænkte du, da du gik ind i den her aktie? Ja, altså, det var nok ment lidt som et swing trade, men jeg har ikke noget imod også, at hvis det så ikke viser sig at holde aktien i længere tid. Okay. Det er mere det der med, hvis den så begynder at falde så meget, om det ikke er bedre at putte pengene i noget andet. Det er jo det. Lars Svendsen, du står også med en bemærkning, kan jeg sige? Jamen, det er, at det er faktisk en aktie. Nu tager vi den lige til hukkeren med den samme 1000 kroner sedlen. Det er, at jeg har faktisk tænkt mig at købe Teva herinde. Og sandsynligvis, det jeg kommer til at gøre, er at sælge Lundbæk, tror jeg, for at købe... Det er ikke for at tage den samme række. Du salg i såret? Nej, det var fra Lundbæk til Teva. Det var det, han gjorde. Selvfølgelig bare Kors Hjul. Men det er ikke lige for... Men jeg mener faktisk, at den her til kurs, de her 17 stykker, er et aldeles udmærket satsning. Altså, hvis du tør køre 2 eller 3 år frem, altså, den kan blive fordoblet på den tid. Og det skal jo være mindre end 1 år, hvis det er konkurrencen for dit vedkommende. Kan man... Jo, det kan du sige, men jeg ved jo så ikke, hvor langt vi når derud af, men at bare sige, at nu er vi nede i sådan anden, det er jo anden nedtur, så det er det, som kan komme til at blive W, ikke? Og det er jo sådan set, jeg forestiller mig, at når det her er gået, så koster den 25. Men altså, vi er på vej mod, på længere sigt er vi jo på vej mod 35-40 eller sådan noget, ikke? Der er én ting, der har været dårligt på det allersidste, og det er måske det, der har generet dig, det er, at der er en konkurrent, der hedder Myland, M-Y-L-A-N, koden er M-Y-L. USA. Han kom med regnskab forleden, da han droppede, hvis det var 14% på sit regnskab. Og det er jo klart, at det er jo sådan en, at du ved, den ene skubber lidt til den anden, at han er også generiker. Men hvad hedder det, det skal man ikke lade sig forblinde af, at de er ved at blive helbredt. Det tager måske lidt længere tid, end nogen havde jo troet, det hele kunne ske i løbet af et år, ikke? Men nu har han siddet derude siden, var det 1. december 2017, ikke? Så han har siddet derude i et år og et kvartal, ikke? Men, og der er 10.000 færre ansatte, ikke? Så det er jo begyndt at gå en rigtig vej, ikke? Så hvad hedder det? Og det er da ikke 14.000, de vil skære ned, så de rammer omkring 49.000, tror jeg det er. Så de er kommet fra par 60. 1.000 ansatte, så det er jo, på den måde er det jo ikke så sjovt at være ansat hos dem, men de har jo ikke ryddet op i årevis, og så, altså, nej, du er kommet ind, du kan bare ikke ramme bunden nøjagtigt, vel? Altså. Nej, det kan være, at jeg skulle være lidt mere tålmodig i den, så. Jeg tror, det bliver godt, især hvis du har lidt, kan se et par år frem, altså, det ved jeg ikke, om du kan, men altså. Jo. Yes, tålmodighed er altså nøgleordet her fra panelen, Andreas, så det må vi se, om du kan være. Held og lykke med det hele. Tak for det, og tak for godt program. Hello. Selv tak. Så vidt Andreas, der havde ringet ind på 20 24 7 247. Det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du vil være med og har spørgsmål her til panelet. Lars Persson, Philip Gunst og Lars Svendsen, der er altså i studiet med mig i dag. Ring ind på 20 24 247. Du lytter til Radio 247. Philip, vi livestreamer også på Facebook, og jeg kan se, at der er nogen, som godt kunne tænke sig, at vi lige kiggede omkring JD.com. Du var ganske kort inde på den i går, og så steg den helt vanvittigt efter, at jeg ved ikke, om det er noget med det, jeg gør. Det ved jeg sådan så godt, det hedder det vel ikke. Det tror jeg, men Philip, nu skal jeg heller ikke booste dit ego for meget. Hvad siger vi til JD.com og den meget voldsomme stigning, vi så i går? Den voldsomme stigning i går kom faktisk lidt bag på mig, som jeg også stod og sagde i studiet i går, så troede jeg faktisk, at der var ganske meget, der egentlig var indregnet i kursen med tanke på, at den var steget ned fra de her omkring 19,5, hvor de kom med sidste regnskab, som jo skuffede, og så nu, hvor den var vel i 26 i går inden åbningen, og jeg skal da lige love for, at den var ikke overhovedet i nærheden færdig med at stige, og var oppe med så meget som 14% i premarket, åbnet i 28,59 og lukket dagen i 27,71, så en rigtig flot dag for JD, oppe 7%. Regnskabet var jo også, som vi lidt snakkede om i studiet i går, der var jo to ting, der var afgørende. Det var jo, hvorvidt at de kom til at slå eller skuffe på forventningerne. Det var på omsætningen, så hvor der var forventet 19,2 milliarder. Og på earnings, hvor de vil slå med, så vidt jeg kunne huske, så var det 12 amerikanske cent. De var forventet at komme med et negativt, og de kom med et plus på 7 cent per aktie. Så det var, ja, det så faktisk ganske, ganske flot ud. Jeg har ikke haft næsen så meget nede i regnskabet, specielt i forhold til de respektive divisioner, men det, der jeg kunne forestille mig, der var afgørende, det var jo igen, at de vækster jo ganske kraftigt, og er jo stadig til trods for, at de omsætter for de her 20 milliarder dollars per kvartal, så er det jo stadig en vækstkase, og vækster jo med tocifrede omkring 20-30% på toplinjen fra år til år. Det er jo også det, der kommer til at være afgørende. Det, man kan sige, og hvis vi skal sammenligne det lidt med den store amerikanske konkurrent Amazon, så har de jo lidt det samme formål nu, eller i hvert fald det, som de skal gøre for deres aktionærer, det er jo, at de skal jo formå at konvertere den her store vækst på toplinjen og den her massive omsætning, de har, til rent faktisk at tjene nogle penge. Jeg tror stadig, at for både JD og Amazon vil der stadig være et fokus på, at man gerne vil vokse toplinjen i en vis grad, men i og med, at man når så store størrelser, store summer efterhånden, så vil det jo også gradvist ligesom udligne sig, hvor meget man egentlig kan vækste. Så i mine øjne, så tror jeg, at vi godt kunne komme til at se hen over de næste par kvartaler, kunne vi godt se både i Amazon, men også specielt i JD, kunne vi godt begynde at se, at der stadig kommer til stadig at være en stor grad af R&D, altså man fokuserer på at vækste forretningen på flere forskellige ben, men at man også kommer til at fokusere på, hvordan kan vi egentlig tjene nogle penge til vores aktionærer. Men Philip, bare sådan helt lavpraktisk, når du ser sådan en voldsom aktiekursstigning i løbet af sådan en enkelt dag, er det så ikke tid til at tage i hvert fald noget gevinst hjem? Og jeg vil sige, allerede da jeg så, at den var oppe med de her 14% i premarket i går, der sad jeg og tænkte, okay, der skal tages profit hjem. Jeg har den jo ikke selv i min portefølje længere. Jeg tog den ud i slutningen af sidste år for at udligne for noget skat. Men har jo fulgt den tæt og har jo haft... Har jo hele tiden sagt, at hvis man er langsigtet investor i JD, så tror jeg sagtens, man kan få både 35 og 40 amerikanske dollars for sine aktier hen over de kommende par år. Men hvis man er kortsigtet, og jeg vil specielt sige nu, efter den er steget til de her 27,7, selvom at, nu ved jeg ikke, hvordan trenden siger over hos Lars, men jeg vil et eller andet sted ved at vurdere, at risk-reward på nuværende tidspunkt, altså risiko op imod upside-potentialet, er begrænset efter den er steget så kraftigt. Okay, så vidt altså JD.com. Ja, nu vil jeg så lige sige noget, det er, nu er vi i gang med det her. Vi har haft en sprogdame, som er meget, meget dygtig til på en måde, det er jo det ros til hende. Men der diskuterer vi jo så også fobier, hvad vi ligesom ikke kan holde ud at høre på. Mm. Og det vil sige, at en af de ting, jeg ikke kan holde ud at høre på, det er, når man gør vækst til et udsagnsord. Det hedder ikke at vækste. Det hedder at vokse. Ja. Og vækster, det er sådan noget, man har ude i haven, som man går ud og skærer ned en gang imellem. Eller på kroppen. Hårvækst. Ja, det kan det også være. Men jeg vil bare sige, at det er sådan et populistisk direktionsord, som er kommet fra vores salige førende dagblad. Det er endnu en arbejdsskade. Sådan, Lars Svendsen. Så har du fået erhvervsretorikken ind under huden, kan høre. Dejligt. Vi hopper en tur til Aarhus, hvor at Jakob er med på en telefon fra. Velkommen til dig, Jakob. Ja, tak. Velkommen til jer også. Tak for det. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg vil meget gerne høre om G4S-aktier. Ja. Er det en god idé, hvis man... fordi den er lidt faldt ned på 18... Eller 17,9 indtil 18,4 i dag. Ja. Er det en god idé, hvis man skal... handel i G4S. G4S, Lars Svendsen, ja. Det er faktisk ikke en aktie, vi taler så tit om. Nej. Hvad siger du til den? Ja, det er også lidt, fordi den bliver jo også handlet i London, og det bliver jo der, den bliver handlet absolut mest. Det er jo en lille bil omsætning, vi har i Danmark, og de har endda talt om, det er ikke blevet til noget endnu, at man ville sløjfe den i Danmark for handel, fordi der er for lidt. Men pointen er, at det er jo en aktie, der er stået på min hadeliste i mange år, og hvad hedder det, fordi de har jo haft alt for meget gæld og har skulle rydde op osv. Og det er de så heldigvis ved at komme til vejs ende med. Og så skal de jo bare tjene nogle penge og få nedbetalt gælden. Det er sådan hovedpointen i, hvad der sker over hos dem. Men hvad hedder det, så jeg er egentlig begyndt at blive positiv på dem igen. Men de har jo så kommet med et initiativ, som de har sagt, de vil gøre. Men hvad der ikke sker noget nu, det er, at... De taler om, at de vil dele den op i to dele, ligesom lidt ligesom en Loomis. Der kom Loomis ikke fra Securitas, Lars? Hvor kom det fra? Loomis, jo. Altså, hvor man ligesom deler op, så det ene er vagt og sikkerhed, og det andet er pengehåndtering, og det er blandt andet jo, at de fylder penge i pengeautomaterne. Det gør de sådan set nærmest altså på kontrakt med bankerne, men det kører sådan meget sit eget løb. Og det er sådan set det, de har tænkt sig at gøre, fordi så skulle der gerne kunne blive mere værdi. Ligesom hvis du deler det ene fra det andet, så skulle de to selskaber være mere værd, end det er i dag. Så er der det sidste, der er kommet, er, at de i mellemtiden har fået her, en gang i januar, kom der en ordentlig høvl fra USA, hvor det viser sig, at de har overtrådt, har måtte indgå et forlig med fagforeningerne om, at de har overtrådt en masse regler om spisepauser og alt muligt andet mellem himmel og jord. Og det koster dem, jeg tror, det var, om noget lignende, var det 100 millioner kroner, det koster. Altså, det er jo lidt dyrt at være uvenner med spisepausereglerne i Californien. Men det er ikke engang løgn, og det er noget, de har kørt i mange år. Jeg havde aldrig hørt om det, men der har de fået nu en aftale om det. Og det vil være med i regnskabet, der kommer her. Det skal komme den 12. i 3. Det er jo snart om 14 dage. Så det er ved at være der, men altså, selvom regnskabet kommer, det bliver nok heller ikke så godt. Men G4S er ved at være en fornuftig købsmulighed igen, ja. Det er så et spørgsmål om at time det, hvornår du skal hugge til. Og jeg har også tænkt mig at vil til at købe nogen igen, og jeg har altså haft den på hadelisten i umindelige år, i 5 år, tror jeg. Mm-hmm. Lars Persson, G4S, hvordan ser den ud med dine tekniske briller? Jamen, der ser den god ud. Spørgsmålet er selvfølgelig altid, hvad kommer pundet til at gøre, og hvordan driller det? Det er også sådan noget, der skubber lidt til, men problemet har jo faktisk været de her... Ja, den har været en flot trendvending. Ja, men det har den helt sikkert. Sikkerhedsfirmaer, man kan også se, at Securitas, den har så bare stået stille, hvor den her, den har været en faldende trend. Men der er ved at ske noget, som vores lytter også er rigtig opmærksom på, og de første købsignaler er dukket op. Så er der spørgsmål, om man skal slå til nu, eller vende på regnskabet. Hvis markedet alligevel ved, at det bliver noget skidt, så kan der jo stå noget godt på side 3, og så får vi et sjovt hop i sådan en aktie. Så spørgsmålet er, om man skal lægge sig ind med en lyttepost, sådan så at man får en god gennemsnitskurs, hvis det er regnskabet overrasker på nogle punkter. Det kunne godt være, at man skulle gøre det. Yes, det var en mulighed, Jakob. Det var ordene fra panelet. Nogle kommentarer til det? Du har forfærdeligt noget, det rigtige, ja. Tak. Ja. Ja, det har jeg forfærdeligt faktisk. Så er spørgsmålet, hvornår du skal skyde, ja. Selv tak, Jakob. Tak, fordi du ringede ind til os her i Millionærklubben. Det kan du også stadigvæk gøre derude, hvis du sidder og brænder ind med et spørgsmål. Så bare fat telefonen og ring på 20 24 7 24 7, så kommer du altså igennem her til os. Det har Robert også gjort, og vi skal en tur til en af de svenske aktier. Er det ikke rigtigt, Robert? Jo, det er rigtigt. Godmorgen. Jeg vil godt spørge panelet, og det er måske især Lars, der er inde i det svenske. Hvad han mener om PowerCell? Yes. Jeg har selv købt en portion af dem og har haft den nu i et par måneder. Og de kom med et regnskab her i går, eller i forgårs var det, og det var sådan rimelig godt, og den er steget, og de kurser, eller de grafer, jeg ser på, der ser den ud til at være en pæn stigende trend. Men hvad mener panelet? Yes, er det bare lige fordi, jeg bliver nysgerrig her, Robert. Er det fordi, du sådan hopper på sådan en grøn bølge i dine investeringer, eller er det bare fordi, du ser det her selskab som særligt interessant? Nej, det er fordi, jeg hopper på en grøn bølge egentlig. Ja. Ikke? Altså fordi det her med, at de laver power cells til busser og lastbiler, og altså det er jo hydrogen, de oplager de her celler, og så kan bruge i de her sådan, forskellige køretøjer. Mm-hmm. Også toge, har jeg hørt også. Yes. Og det er måske vejen frem rent investeringsmæssigt at kigge i den retning. Lars Persson, hvad siger du til den sådan rent teknisk? Jamen altså, nu er den jo drønet op på en ny hylde, og ligger der og lige og skal konsolidere sig, og så skal vi jo have nogle nye gode historier for, at den kan skubbes længere op. Altså, jeg vil blive i den, holde fast i den, og sætte et eller andet. Altså, det nærmeste støtteniveau er desværre helt nede ved 45, ikke? Så man får klippet 10 kroner af, hvis den drætter, ikke? Men det er jo det der, man lever livet farligt nogle gange med de her lidt mindre selskaber, ikke? Men jeg vil holde fast i den, hvis jeg var dig, for den ser god ud. Yes. Phil Gunst, du kigger vel også på PowerCell, så vidt jeg ved, eller hvordan er det med dig? Ja, det har faktisk været en af de aktier, der har været på min svenske watchlist rigtig, rigtig længe. Var faktisk allerede inden, havde den omkring livet tilbage i 2015-16, hvor den steg fra omkring 5 svenske kroner helt op til, tror den var oppe omkring 66. Og lidt som tilfælde også var det med Soldex, som jeg også har snakket om herinde og havde en ganske fin diskussion med Lav om. Så var det jo lidt det, der har været tendensen i de her nye energiselskaber. Det har jo været, at for 2, 3, 4 år siden, der havde de jo deres indledende spædestart på børserne og begyndt at få noget interesse, fordi der begyndte vi for alvor at snakke om det, men har i løbet af de sidste par år vel ligget lidt i et vakuum og i et dvale, fordi at der ikke rigtig er sket noget, og vi ikke rigtig er begyndt regulativt heller at indrette os efter, at der kommer nogle nye energikilder, som vi skal til at forholde os til. Det, der dog er interessant i PowerCell, er jo, at den er steget fra omkring 30 tilbage i december nu op til de her 56. Det, der dog bekymrer mig lidt, og grunden til, at jeg måske også godt kunne anbefale dig at begynde, hvis du har haft den i et par måneder, har du alligevel lavet et ganske pænt afkast på den, det er, at hvis vi kigger på værdiansættelsen, så er de altså 3 milliarder svenske kroner værd. Hvis vi kigger på det regnskab, som ganske rigtigt var pænt, men alt andet lige, så omsat de for 28 millioner i kvartalet og kom med et underskud på 11,5 millioner efter skat. Så det vil altså sige, at de kommer måske til at ligge, hvis vi ganger det her op, kommer de måske til at ligge på en omsætning på omkring 100 millioner for året, men altså med et underskud på omkring 40-50 millioner. Men selvfølgelig, de 3 milliarder er selvfølgelig også en værdiansættelse, som regner rigtig meget af fremtidens potentiale ind, men i mine øjne, så synes jeg, at PowerCell er blevet for dyr på nuværende tidspunkt. Okay. Yes, okay. Det var ordene om PowerCell, okay. Robert, stemmer det overens med, hvad du selv ser derude? Ja, altså jeg kan jo sige, at den har en PE på minus 46, du ved, ikke? Okay. Ja, ja. Mens jeg har, jeg må altså lige spørge også, Nazi Krænges, hvad mener han om den? Den her aluminiumsprofiler. Ja. Ja, det er aluminium jo. Det er aluminiumsprofiler. Ja. Og det er noget tid siden, jeg har fået kigget på den. Nu skal jeg lige prøve lige at se, om jeg kan... 97. Jamen altså, der har jo været det her med aluminium, at... Ja, handelskrig, ikke? Og ja, og frem og tilbage, så det er ikke en, jeg har sådan fulgt specielt meget på det seneste. Den har klaret sig egentlig meget godt i året, så... Ligesom alt andet. Svensk. Ja, netop. Så jeg har ikke lige nogen kommentar til den. Jeg ved ikke, om Svensen har noget. Nej, jeg smider over til Svensen, fordi Svensen, han plejer at følge det der aluminiumsmarked. Ja, nu er det jo det, jeg ved, at den her virksomhed er jo en, der laver færdigvarer, ikke? Den er faktisk et problem, hvis... råvarepriserne stiger for meget for hurtigt, og det gør de så ikke på aluminium i øjeblikket. Den er mærkværdig dårlig aluminiumsprisen, kunne man sige, i forhold til, at der skulle være mangel på det. Men hvad hedder det? Det er en meget, meget fornuftig virksomhed. Den er jo blevet sat på, og der var der Orkla, der solgte ud af det, de havde. Og så kom den på herover på svenske børsen. Det er jo en svensk virksomhed. Og hvad hedder det? Den minder jo om en amerikaner, som hedder Arconic. ARCO, det var Alcoas fødnings færdigvarevirksomhed, kunne man kalde det for. Hydro har også selv, eller har som en anden virksomhed, jo også færdigprodukter. Jeg vil sige, at den i min optik ser den meget, meget, meget fornuftig ud. Altså, og, teknisk ser den godt ud i hvert fald. De har gode penge, og det er sådan en, kan man sige, de er jo sådan lidt mere ydmyg industri, som er nødsaget til at tjene penge på det, de laver. Det er ikke sådan nogen med store armbevægelser, og vi kan det hele og alt det der. Hvis jeg havde den, ville jeg faktisk stille og roligt sige, at den beholder, den skulle nok kunne tøfte opad. Mm. Jeg ved ikke, om det er derfor... Altså, jeg siger ikke, at den stiger til 120 om nu, men jeg siger, at den, jeg mener, det er sådan en, der er en god langsigtet... Og du svinger ikke med 1000 kroner til nej, det er har du nogen af dem der, eller hvad? Ja. Jeg har købt... Jeg har en 400 stykker af dem, du ved, ikke? Ja, men der må du være, der er du i pengene på, jo, gået ud fra. Men, altså, du har gevinst på dem, Jo. Ja, men altså, jo, bare hold ud. 94, Det er 97. Men jamen, det er jo meget fornuftigt, en, og du får lidt udbytte også, ja, 3,20 kroner. Men, så der er også lidt tålmodig, man skal smide i der? Det er ikke noget brøl. Det er måske den modsatte af, hvad du nu har kørt, altså din powercell, hvor du har haft drøn på, jamen så har du haft, så er der den rolige elefant på marken, ikke? Så, ja. Du har rent faktisk haft Grænge-serien, Lars. Hej det. Det mener jeg, du har. Det tror jeg ikke. Så vidt både Grænges og powercell, Robert, held og lykke med dine investeringer, og tak fordi du ringede. Ja, og tak fordi jeg måtte komme igennem. Ja, selv tak. Robert, der altså havde ringet ind til os her. Lars Persson, Philip Gunst og Lars Svendsen var klar til at svare på spørgsmål. Og der er de selvfølgelig stadigvæk. Daniel, han står også i kø og venter på at komme til at tale med os. Det skal handle om en aktie, som endnu ikke er kommet på børsen, så vidt jeg ved. Godmorgen til dig, Daniel. Godmorgen. Hey. Jeg tænker lidt på den der, I snakkede om et nyt firma her, som der ville ryge på børsen her forleden dag, der hedder Newsday. Det er rigtigt. Som der handler om den der hotelkæde, den nye branding for at booke hoteller og sådan noget. Mm. Den står jo til 27, når den starter der på børsen, tænker jeg. Vil det være en god en at hoppe på? Newsday, som vi altså havde på besøg her i studiet i onsdags. Mathias Lunde Nielsen og Lone Føns var forbi til at fortælle os om den her case. Der er, så vidt jeg husker, tegning frem til 5. marts, og så skulle de efter... så vidt jeg ved, begynder at handle i slutningen af marts. 22. marts er umiddelbart sat som den dato, jeg har set, de begynder at handle på Spotlight. Ja. Lars Persson var med i studiet, så det kan være, vi skal give den til Lars Svendsen. Jeg har kun hørt jer i radioen, så jeg ved ikke mere, end vores lytter gør, så jeg kan ikke rigtig svare på det. Det er mere spørgsmål om gæt på, om du tror, det bliver sådan en hot ting at have, hvor der er mange, der vil ind og rumstere rundt ved det. Der kom et eller andet i går fra en eller anden amerikansk hotelbooking, et eller andet. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Men yes. Så ikke det. Den faldt. Var det Expedia eller noget? Nej, han hed et eller andet med hotelsbooking eller et eller andet. Hotels.com? Nej, men hvad hedder det? Jeg kan ikke rigtig svare, for jeg ved ikke mere, end man er kommet til at høre i radioen. Philgunst, Newsday, du hørte vel også udsendelsen, går jeg ud fra i onsdags? Ja, jeg har også skimmet prospektet ganske kort, og altså det der jo lidt er, det er, at de omsætter for 1,5 million i år, og og de har en værdiansættelse på 150 millioner. Jeg har lidt svært ved at... Og selvfølgelig er det her en case, de kommer ind på Spotlight og skal være en vækstcase, og det er jo også ganske fint, og jeg kan egentlig også godt forstå Mathias Nielsens, ligesom hele hans konceptuelle tanke omkring, at han gerne vil konkurrere med Expedia, med Booking.com, Hotels.com. Ja, det er også det, jeg tænker, at det bliver måske lidt svært også, for det er jo nogle tunge drenge på markedet. Det er det helt sikkert, og jeg tror også, at en stor del af de penge, der bliver rejst nu, jeg mener, det er 20 millioner, de rejser i børsnoteringen, skal selvfølgelig gå til markedsføring. Og det, der selvfølgelig er unikt ved dem, det er, at de har deres egen platform. Jeg tænker bare, og det kan selvfølgelig godt være, at jeg tager fejl, det skulle ikke være første gang, men hvis vi kigger på værdiansættelsen, 150 millioner for en virksomhed, der omsætter for 1 million, hvis vi kigger på deres historiske udvikling af omsætning siden 2016, så er den gået fra godt nok 100.000 i 2016, så er de omsat for 1 million i 2017 og 1,3 million i 2018. Så det er jo heller ikke fordi, at det er en væksthistorie, en solstrålhistorie, hvor man bare tænker, okay, hvis de får nogle flere penge mellem hænderne, så kommer de helt sikkert til at spare røv. Og jeg synes umiddelbart, med tanke på, at der er værdiansat til 150 millioner, så er der rigtig, rigtig, rigtig lang tid, før at jeg kunne se, at de kommer til at tjene de penge hjem til investorerne. Lars Persson, du har også en bemærkning. Nu lytter man nok altid mere, når man står i studiet, fordi så er man her jo imens, når man sidder jo bag skærmen. Fordi det her, han jo fortalte, det var faktisk, at i januar, der er de jo nærmest omsat lige så meget, som de gjorde et halvt år sidste år, altså eller var det i februar? Det var nemlig det, når man nu ser nøgletallene, så snyder de jo også lidt, så det er det, jeg tænker, hvor vi plumper i lidt her, det er, at der sker altså noget i den her case, Men selv hvis de har gjort det, er der stadig langt op til 150 millioner. Hvis de har gjort for halvdelen. Halvdelen af sidste år, det er så 750.000, det har de gjort på en måned. Hvis vi ganger det op med 12, så er det stadig... Så jo, det... jo, men hvis du så ser samme vækst, altså nu begynder man jo så, at hvis du ser, at i en måned kunne de lave, hvad de gjorde et halvt år, så må du jo regne med, at hvad kan de så gøre i næste måned? Altså tænker jeg bare, så lad os sige, det går ikke lige så stærkt, men bare halvt så stærkt. Du lyder som, du var på casen, Persson? Jeg synes, det lød som en interessant case, også fordi at det var lidt anderledes end... hvad det plejer at være. Jeg synes også, jeg har intet imod casen overhovedet. Synes, at Mathias er pissedygtig, og de har Lars Seier med, og han må også have kunne se det eller andet. Jeg kan dog nok komme ind til en anden værdiansættelse. Men i mine øjne, så synes jeg stadig, at hvis de havde sat den her IPO til 50 millioner, og de så havde fået en kæmpe overtegning, så kunne jeg forstå, at man måske ville have hoppet ind og havde håbet på, at der kom et kursridt. Men med den her værdiansættelse, så tror jeg ikke, at der kommer til at være... den helt store gevinst at hente på den lange bane. Daniel, blev du lidt klogere på, om man skal hoppe på den her case eller ej? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, det er sådan et lidt langsigtet projekt også, med 2-3 år frem i hvert fald. Men, hvad den her, men det var bare det, nu når den er nede i 27, så tænker jeg jo bare, hvis den så lige kunne stige til 50 på et eller andet tidspunkt, så har du tjent noget, ikke? Altså. Jo, det lyder sådan. der skal man jo også se, hvad vi... Der er Philip jo inde på lidt af det rigtige, hvor lang tid der går, før man kommer op i omsætning på 150 selvfølgelig, ikke? Så man får en krone for en krone. Yes. Ja, det er det. Daniel? Det var ordene herfra. Tak, fordi du ringede ind, og rigtig god weekend til dig, når du når så langt. Jo, tak, og i lige måde. Tak for det. Vi drøner videre til Højby, hvor Christian han er klar på telefonen. Velkommen til dig, Christian. Tak for det, og godmorgen. Godmorgen. Jeg har et spørgsmål vedrørende Elkem i Norge. Elkem? Den her Elkem, de laver silicium. Ja. Undskyld, du falder lidt ud, Christian, men vi prøver lige at se, om det går. Ja. Jeg gik ind i den for et par måneder siden, og den er faktisk steget 12%, og så måske Lars Persson, jeg skal høre, vil den fortsætte? Hvad var der sket? Jeg vil gerne tale om det, fordi det er en aktie, undskyld, jeg tager ordet, fordi det er en aktie, jeg har haft på lur, fordi den er jo kommet tilbage på børsen. Elkem er jo sådan en gammel norsk en, som var ude af børsen, og så købte nogle kinesere, og så har de sat den tilbage igen, og de laver jo det her silicium, som blandt andet bruges til, så vidt jeg forstår, det her solenergi, ikke? Jo. Det er ikke der, de er primært. Og den er kommet tilbage. Den er faktisk en interessant aktie. Jeg har luret på den her på omkring 25. Og nu er den jo så steget til 29. Så jeg tror, du har ret i, at det er, du har fået fat i noget rigtigt. Men den har jo så haft måske som aktie lidt i... Nu gætter jeg på, hvordan strukturen er. Men ligesom at... Du ved, nogle af de her kinesere, jeg mener, de ejer stadigvæk 70% af den. at det er ikke altid, at folk er så glade for at være i båd med sådan nogen. Undskyld ud, så jeg kender ikke ham, kinesermanden har det, men fordi altså, kineser er meget dominerende, hvor du så sidder og siger, det er ligesom ikke sådan, at du kan være sikker på, altså meget fair play og alt det andet, at du kan godt lige pludselig finde ud af, hvis det passer dem at gøre noget andet, så kører de derud af børsen igen, og så sætter de hele til en amerikaner 3 uger efter. Og sådan noget. Altså, det er jo sådan nogle... De kan finde på at tage ordet fra andre mennesker, eller hvad? Ordet? Ja. Nå, nu er det... men det er bare... Nu er jeg vil blande mig, det var kun fordi, at det er en aktie, jeg rent faktisk har været ind og studere for at købe den. Jeg har været meget, meget tæt på at købe den herinde på 25, okay. og jeg tror, at du har fået fat på det rigtige. Okay. Og så prøv at se, om det ikke kan løbe lidt derudad. Der er i hvert fald en i panelet, der er begejstret, Christian Lars Persson. Hvad siger du? Altså, rent teknisk, og det er jo så, fordi markedet har været... været et glat marked, så det er jo begunstiget mange aktier, så man må jo se, hvordan udviklingen kommer videre det herfra, men der er en etableret opadgående trend, og købsignaler hele vejen rundt, så jamen, stay tuned, og jeg kunne se, at blive aktien. Den har kun været på børsen et år. Ja, ja. Den er ny, ikke? Jo, altså. Og nærmeste modstandsniveau var sådan noget 36-38, der lå den og hoppede rundt i sommer, juni-juli, så kørte den lige op i 44, og så tog den jo turen med resten af markedet, hvor den jo blev halveret fra 44 til 22. Så ved man også sådan et spændvidde, hvor den kan løbe rundt. Og så er der jo faren, som Lav taler om, hvis der er nogle store hovedaktionærer, jamen så lige pludselig en dag, så synes de måske ikke, det er så sjovt at eje den. Jeg ved ikke, hvad lock-up-periode er, eller hvad har de aftalt med aktionærerne, om de skal blive. Men ellers så ved man jo godt, så er der nogen, der skyder nogle aktier af. Og det er som regel altid til lidt lavere kurs, end hvad der er ude i markedet. Så man skal ikke vågne og blive forskrækket en dag, hvis aktien lige pludselig falder en 5-8%, fordi der er nogen, der lægger en stor lunds ud i markedet. Det har vi jo set ved andre gange. Ikke? Så, men altså lige nu ser den rigtig god ud, og nærmeste modstandsniveau er sådan noget 36-38, hvor den var i sommer. Christian, sådan en relativt pæn støtte her fra panelet. Det lyder som, du skal holde fast. Ja. Du skal bare huske en ting. Bare en ting om sådan nogle der, det er, at det er lidt ligesom også med Hydro og alt det andet. Når du har de her selskaber, der laver nogle råmaterialer af den slags der, og det er så et meget lille råmateriale, så det kan godt være, at den langsigtede trend og alt muligt lyder fint, men altså hvis den nu rykker dig op i 40, ikke, så sig tak for penge og løb din vej. Så skal du ikke sidde og vente på, at den går i 80 eller 395. Ja. Så er det bare at sige tak for penge, fordi når man så har du rykket så meget op, at den kan hurtigt få en baglæng og sådan nogle der, fordi det er altså nogle følsomme markeder, de arbejder. Ja. Ja, man skal selvfølgelig altid passe på. Christian, det var ordentligt herfra. Kan jeg få et lille hurtigt tillægsspørgsmål? Det kan du da. Kom bare med det. 1-200. Kirkland Lake Gold, kanadisk aktie. Okay, nu er der panderynken og store spørgsmålstegn i ansigterne på de her. Philip Gunstad, Canada. Nå, okay. Så kommer vi ud fra Skandinavien. Så bliver der bare skudt over på mig med det samme. Ja, det er junioranalytikeren, så afdelingen det der. Det kan jeg godt se. Det er ham, der skal lave ad hoc-arbejde. Han får bare smidt de der cases i hovedet. Så er det alle firmaer. Jeg aner simpelthen ikke, hvad Kirkland Lake Gold laver. Det lyder lidt som om, det kunne være en guldmine. Hvis vi kigger på udviklingen over det sidste år, så er den stedet fra omkring 20 kanadiske dollars op til 48, så det virker jo til, at den har fulgt. Dels har den performet markant bedre, end hvad guldprisen har leveret, men samtidig så virker det da til, at omkring november og frem til den dag i dag, hvor den er gået fra 24 op til 48, altså en fordobling, der virker det lidt til, at den har fulgt guldpriserne. Jeg kender også flere på de respektive Facebook-forer, som er meget glade for guld- og sølvmineaktier i disse dage, fordi at, det har været nogle råvarer, der har haft medvind, så det er nok det bedste bud, jeg kan komme med på. Så er der lige en tickerkode, som vi kan smide ud til lytterne, hvis der er nogen, der selv vil kigge mere på den. KL, lige ud af landevejen. Christian, jeg har haft en lille års tid og faktisk tjent over 100% på. Tillykke med det. Det skal da meget godt gå. Må jeg spørge dig om noget? Nu, du spørger også om noget, så vil jeg også spørge dig om noget. Er du til heavy? Fordi det er alt sammen noget heavy metal af forskellige slags, du er i gang i. Nej, jeg er dog i skidsfaren. Det kan jeg også godt. Ej, det var godt. Med ja, men det var også heavy. Ja, der var et godt regnskab i går fra Frontline, du. Han er det, som de kalder for i fagsprog upbeat. Det betyder, at han er høj. Han mener, at nu kører vi derude. Det var faktisk, selvom det var ikke et superregnskab, men nu ser det ud til at blive godt. Det er dejligt. Og tak. Christian. Jeg siger tak. Og en rigtig god weekend. Ja, tak. Og i lige måde, og tak fordi du ringede herind. Ja, det var sådan set sådan, at inden vi gik i studiet, der sagde Lau Svendsen til os andre, at nu skal vi lade være med at tale så meget engelsk. Og det er sådan set derfor, at Philip bliver ved med at stå og disse herr Svendsen hver eneste gang, der kommer en engelsk. Det er ganske udtryk. Utroligt, at du kan stå derude og skulle spille pædagogisk. Nå, ja, nå. De her, jeg kunne godt tænke mig, vi skal lige omkring Fotocure, det kom jeg sådan set til at love i går, fordi at, ja... Der sker ting og sager i Fotocure, og Philip han kom med en første analyse af det i går med Lau Svendsen. Jeg ved ikke, om du lyttede med, og i det hele taget, hvordan du ser på Fotocure lige nu. Det gør ondt. Ja, det er jo det, men det er jo mere aktiekursen. Det er jo den, der gør ondt. Det er jo ikke regnskabet osv., men den var jo op i næsten op over 60, ikke? Men hvad hedder det? Nu er vi tilbage i 40. Pointen er, at de laver jo det her, et stof, man kan bruge til at finde ud af, at man har skal belyse din blære for at finde ud af, om du har kræft i den. Og det er der faktisk mange, der har, og der er endnu flere, der skal undersøges for det, og bagefter, om de har fået det hele udryddet osv. Men hvad hedder det? Det, der er balladepunktet for dem, er, at de egentlig bruger alle de penge, de tjener. De tjener, det er jo et produkt, der er på markedet, de tjener rimelig gode penge, men det er jo et lille produkt, at dem putter de simpelthen ned i markedsføring, så derfor bliver 2019 et nulår igen. De havde, hvis de brændte vist 10 millioner norske sidste år, det var ikke ret meget. Men altså, det reelle er jo, at den indtjening, de har, den futter de af på noget andet. Det er jo det samme, Bavaria Nordic gør, ikke? Og de investerer dem ligesom i noget nyt, og det de gør, det er, så 2020 skal USA-markedet køre for fuld hammer. Og det er det, de satser på. Så, altså, jeg kan ikke se at andet end, at det kan blive en fantastisk aktie, og det måske bliver købt op af nogle andre osv. Det er jo den situation, der generelt er med de her, ikke? Små pharma, som dur, vil jo blive købt op af big pharma, ikke? Men det er perspektiv for det, så det er ikke sådan, at man sidder og siger, nu er den faldet, derfor er den på vej tilbage til 25 eller et andet virkelig voldsomt, ikke? Jeg købte jo Brim, tror jeg, på 38 herinde, og så har jeg så købt tanket op igen dernede af selv derhjemme. Jeg har mange af dem, faktisk. Rigtigt? Ja. Nå. Jeg tankede op, jeg købte så selv nogle også deromkring, og så købte jeg, måtte jeg tanke op igen under 25, men eller, det er jo en måde at gøre det på, ikke? Du kender godt mekanikken. Så skal man så sige, tør du stadigvæk på det, ikke? Og så skal man jo gå til den og sige, ja, det tør jeg. Og så, ligesom jeg har tanket op igen i ham her Gom. Gomfidusen, ikke? Gomspace, yes. Var, ja, på 10,5, ikke? Ja, det er også fredag. Og så vil hedder det, så vil jeg sige, at det, nej, den er ikke på vej mod 25 igen, men det skuffede måske folk, at de ligesom, at de penge, de tjener jo gode penge, men de putter dem altså ned i, rimest pløjer dem tilbage i markedsudviklingen. Okay, så vidt Fotocure, Lau Svendsen, du holder altså fast lige indtil videre. Ja. Lars, han har lige skrevet ind og spurgt, hvad det var for en aktie, vi talte om. Dringes. Det står også, altså Gringes, G-R, svensk, E-N-G-I-S, Gringes. Så fik du det med... Og jeg har faktisk haft, du havde ret, jeg har haft den. Men det var en meget kortvarig affære, jeg havde med den på et par... Vi lever ind i de sidste minutter, de her. Der var en ting, jeg lige godt kunne tænke mig at få på banen, og det er dig, herr Svendsen. Det forlyder, rygtet vil vide, at du har oprettet en Brian-konto. Ja, jeg har fået Brian-konto. Hvad sker der og der? Og jeg har opført mig selv. Jeg sagde, hvis du nævnte det, så ville jeg ikke være med. Og du kan godt gå nu, Philip. Vi har kun 3 minutter tilbage. Og hvad er en Brian-konto? Ja, det er jo en aktiesparekonto, ikke opkaldt efter Brian Mikkelsen, ikke? Og så er det jo, at de 50.000, dem skal man jo være friske med. Og jeg er frisk, og så kom, jeg har allerede fået det første spark over benet, men jamen, jeg har købt en forsigtig til min kone, og noget frisk til mig selv. Jeg har købt William Demand til min kone, kan jeg fortælle, og så har jeg tror virkelig, kommer op på 250, den koster 197. Og så har jeg købt den her Orphazyme til mig selv. Det er jo så virkelig at spille på sort og rødt. Det må man sige. Helt skidt en. Og det er jo det, at bum, ser vi lige, om den kan... Den kan rulle, men det er jo det, jeg mener, du kan bruge det. Altså klart, hvis du ikke har aktier i forvejen, når du starter fra 0 af og skal låne pengene til, på de studielån, så skal du ikke opføre dig, som jeg gør, men så er du i en anden fase i dit liv, skal du gå mere forsigtigt til værks, men for sådan grown-ups, ikke, som det hedder på pænt dansk. Nu står der ikke flere nu. Så kan vi jo ligesom godt gå til, det nytter jo ikke noget at købe 10.000 kroner ind og 10.000 kroner ind, og så stiger den 20%, så har vi tjent 2.000 kroner. Ja, hvad så? Altså, det skal jo... Der er noget kapav i det, ikke? Det må man sige. Jeg regner med at få 80 for dem. Ja, Det forestiller mig, at du regner med. Ja, ja, og så er den anden skal op med 20%. Det er jo så 250 eller 25%. Ja. Nå, den falder 8% i dag. Det er jo inspiration. I må gøre, hvad I vil med jeres penge, men jeg bare siger, sådan tak. Kan man gøre. Ja, men herfra kan vi da kun sige, ja, lige præcis. Tak, fordi du hopper ind i den nye aktiesparekonto. Der er masser af vores lytter, som også er interesseret i at høre. Fik, jeg står lige og taler. Hallo. Undskyld, 58. Du har et halvt minut til at ligge ned nu. Jeg kender det her. Okay, Philip Gunst, det jeg vil stoppe. Jamen kvinder, hvad sagde det sidste ord, du kan ikke. Pyha, jeg får det varmt. Hvis I ikke har fået nok af Millionærklubben, det har I sikkert. Men alligevel, så hopper vi i studiet lige om lidt, Lars Svendsen og jeg, og optager 10 minutters podcast, som vi ligger på vores hjemmeside her i løbet af eftermiddagen. Der kigger vi frem imod, hvad det er, der kommer til at ske på finansmarkederne i næste uge. Det er ikke, fordi der sker det store, men vi skal selvfølgelig lige omkring og se, hvad der er, der kommer til at rykke på markederne. Herfra, der skal vi sådan set til at lukke ned. Ugen er slut for Millionærklubbens vedkommende i hvert fald. Så tilbage er der sådan set kun at sige tak til Lars Persson, Philip Gunst og Lars Svendsen. Tak til alle jer, der ringede ind, og tak til jer, der stillede spørgsmål. Som altid gode og informerende spørgsmål. Nu er der nyheder.